कर्तव्यता क्रियाधिव भिन्ना चेत कथंतरित तद्धि, क्रियादि से भिन्न है तो क्रिया में कर्तव्यता बुद्धि कैसे संख्या। तस्मात् तस्मात् कर्तव्यता वेशात् क्रिया वा यदि वा फलम् कारकं वापि कार्यत्वं लभते न स्वतंत्रतः। कर्तव्यता है आवेशात प्रवेशात, कर्तव्यता है संबंधात, कर्तव्यता के संबंध के कारण क्रिया हो फल हो अकारक हो कार्य तो न होते। कर्तव्यता के संबंध से क्रिया हो फल हो कारक हो वो कार्यत्व को प्राप्त किया, जैसे दधि कर्तव्यता या है उसके संबंध से दधि में का कार्यत्व आएगा, और फल क्रिया याग आदि क्रिया में हो फल स्वर्ग आदि में हो कर्तव्यता संबंध से ही उसमें कार्यत्व आएगा, स्वतंत्र कार्यत्व नहीं, नियोग के संबंध से ही वो कार्य होगा, साक्षात कार्य तो नहीं है। क्रिया क्रियादि विलक्षणम कार्यम लिंगादि वाच्यमिति स्थिति चौदह। अभी क्रिया फल कारक उससे विलक्षण हो गया नियोग कर्तव्यता, जिसको क्रियादि विभिन्न कार्यम लिंगादि वाच्यमिति स्थिति चौदह लोकवत लोकवर्णनुवेदेपि कार्यमात्रम न गम्यते साधने अनुबंधस्य वेदे कार्यस्य बोधनात्। ननु लोकवत वेदे भी कार्यमात्र न गम्यते, लोक में कार्य तो है किंतु वेद में कार्य मात्र न गम्यते। साधन या अनुबंध से कार्य से वेद बोधनात्, वेद में कार्य जो होता है नियोग साधन या अनुबंध साधन या युक्त यागादि साधन प्रभृति आदि विशिष्ट होकर के कार्य का नियोग का ज्ञान होता है, यागादि साधन प्रभृति इत्यादि मिल करके कार्य होता है, लोक में तो कार्य होता ज्ञान होता है। लोके से यथा लोके मानांतर सिद्धम मानांतर से धात्वर्थ संबंधम कार्य, धात्वर्थ संबंध कार्य याग आदि कार्य पाक आदि कार्य मानांतर सिद्ध होता है, किंतु तन्मात्रम न तन्मात्रम वेदे भी कार्यमात्रम प्रतीयते। वेद में तो केवल कार्य प्रतीत नहीं होता है, यजे तो कहेंगे तो मानांतर सिद्ध याग आदि रूप साधनभूत चेष्टा संश्लिष्ट से कार्य से प्रतिपादनात्। यजेत में यागे निष्ठम भावित कहते मानांतर सिद्ध हो गया यागादि रूप, कहीं देखा है यागादि रूप साधनभूत यागादि का साधन भी चेष्टा, चेष्टा से संयुक्त होकर के याग उसके कारक विशिष्ट होकर के कार्य प्रतिपादन किया था, या कार्य जो करेंगे याग याग के लिए अनुकूल व्यापार सब मिल करके कर्तव्यता बोधन होता है। हाँ लोक में खाली क्रिया हो तो है, वेद में क्या है उसके बिना नहीं होता है, सामान्य इसमें क्रिया का ज्ञान हो जाएगा किंतु उसमें याग नियोग कहते समय तो मिला करके ही होगा, अलग नहीं होगा, इसमें केवल ज्ञान होता है। ऐसे रूप है घट है द्रव्य है सब है तभी रूप का ज्ञान होगा, और क्रिया खाली किंतु वेद में खाली नहीं हो सबको मिला करके ही होगा, तो लोक में केवल ज्ञान हो सकता है इसमें नहीं। तन्मात्र वेदी पे कार्य प्रति अति मानांतर सिद्ध याग आदि कार्य से प्रतिपादन मानांतर गम्य भावार्थ स्पृष्ट कार्य से वैदिकत्व प्राप्ति दोषा। तो मानांतर गम्य जो धात्वर्थ उससे संबद्ध कार्य वैदिक कहेंगे पूर्व सिद्धांत, यहाँ क्या नियोगवादी के विरोध में क्या कहा गया मानांतर गम्य याग आदि उससे भावार्थ संबद्ध कार्य नियोग वैदिक है ऐसा मानेंगे तो दोष कहते हैं। ततश्चारोग्य कामस्य पथ्य भोजन वाक्यवत मानांतर प्रवेशेन सापेक्षत्वं प्रसज्यते। उसको स्पष्ट करेंगे लौकिक वाक्य वैदिक में क्या है। ऐसे में यागा आदि मानांतर गम्य बताए, मानांतर से थे यागा आदि, उसके साधन चेष्टा आदि संबद्ध कार्य कहा, ऐसा होने से क्या हुआ, ततश्च आरोग्य काम से पथ्योजन वाक्य बता, आरोग्य काम पथ्योजन पथिभोजन पथ्य भोजन, इसे पथ्यम स्नेहाद आरोग्य काम पथ्यम स्नेहाद पथ्य भोजन करे तो किसके लिए कौन पथ्य है, मानांतर प्रवेश हुआ, ऐसे ही वाक्य सापेक्ष हो गया। मानांतर काम पथ्य भोजन वाक्य पथ्य भोजन के जो वाक्य हुआ प्रमाणांतर सापेक्ष हुआ, तो वेदे में से आ जाएगा प्रमाणांतर सापेक्ष। ततश्च आरोग्य काम पथ्यम अस्नियात वाक्य है, स्वार्थे मानांतर प्रवेशात प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर ही खाने से रोग के लिए शांति होती निवृत्ति होती तो पथ्य के लिए मानांतर प्रवेशन से तसापेक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण सापेक्ष हो गया। वेदे भी अजित इत्यादि वाक्य क्या होगा, मानांतर सिद्ध साध्य साधन संबंध विषय हो जाएगा तो नियोग भी प्रमाणांतर, नियोग में प्रमाणांतर का प्रवेश हो जाएगा तो सापेक्ष हो जाएगा। तो नियोगवादी कहता है बहुत सापेक्ष तुम सापेक्ष हो जाए, तो नियोगवादी के विरुद्ध कहते नहीं सापेक्ष तो नहीं होगा। अतः परिषादि तुल्योयम क्रियाफल निबंधन नियोगस्तदसंवादात् चित्रादूते विहन्यते। अतः अयम नियोग प्रेषादि तुल्य क्रियाफल निबंधन, ये नियोग प्रेषादि आज्ञा इस प्रकार हुआ उसके समान हुआ, क्रियाफल मूलक हुआ नियोग, यागादि क्रिया उसका फल संबंधी के होकर के हुआ। किंतु चित्रादो थे तद असंवादा असंवादाद विहन्यते, चित्र या यजित पशु में यहाँ फल आदि तद असंवादात चित्रयाजते पशु काम चित्रादु ते विहन्यते, विहन्यते क्रियाफल मूलक क्रियाफल चित्र में। अतः हम प्रमाणांतर देखें देखते हैं, यह तो मानांतर सिद्ध साध्य साधन संबंध विषय नियोग, मानांतर सिद्ध साध्य साधन संबंध विषय नियोग हो गया, जैसे पथ्य भोजन के लिए हरित किम भक्षेत इत्यादि ना, ये हो गया प्रेषादि नियोगे न सम हरितक्षी भक्ष्य जो इस प्रेषण वाक्य हुआ आरोग्य काम के लिए इस प्रकार नियोग समान हो जाएगा। अतः तेन मानांतरण फल साधन तो उपरोक्त कार्य गोचरण अन्य प्रमाण से फल साधन को जान करके कार्य का ज्ञान हुआ लौकिक वाक्य में, तो विरोध हो जाए कार्य गोचरण विरोधात, क्योंकि नियोग तो ऐसा नहीं अन्य प्रमाण सापेक्ष होकर के नियोग विषय ज्ञान ही उपरोधात विरोधात उपरोधात वा विरोध होता उसके होता बाद होता है उपरोध का अर्थ क्या, नानातर में फल साधन विषय के कार्य को विषय करे तो बाद होगा नियोग का, ऐसा नहीं। चित्र या यजित पशु काम इत्यादि वेद मात्र प्रामाण्य। अच्छा तो इसमें नियोग नियोग में यदि मानांतर प्रवेश हुआ तो सापेक्ष हो गया तो सत्य प्रमाण नहीं हुआ, तो स्वतः प्रमाण रूप सर्वत्र मूल में क्या है तो चित्रादो ते विहन्यते तद असंवादात प्रमाणांतर के संवाद जहाँ नहीं हुआ असंवाद है, प्रमाणांतर संवाद हुआ नियोग में और सर्वत्र प्रमाणांतर संवाद नहीं तो प्रामाण्य नहीं होगा। चित्रादो चित्रायोजित पशुका में वहाँ चित्रा से पशुका में नियोग वहाँ प्रमाणांतर संवाद नहीं हुआ फलादि के लिए, नहीं होने से क्या होगा, ज़्यादा प्रमाणांतर से अन्य प्रमाण से सिद्ध नहीं होगा तो फिर प्रामाण्य विहन्यते, अर्थात सत प्रामाण्य नहीं होगा सर्वत्र पूरा वेद मात्र में। नियोग में मानांतर सापेक्ष हो गया तो सर्वत्र वेद में मानांतर सापेक्ष होता तो प्रामाण्य नहीं होगा। लोक ही फल साधनता अवच्छिन्न कार्य दृष्टो लिंगादि, लोक में तो साधन फल विशिष्ट कार्य दिख रहा लिंगादि, पथ्यम अस्नेहात जल जलम पिबेत इत्यादि में सापेक्ष दिखता है। वेदे भी न स्वतंत्र कार्यार्थ, वेद में विषय का कार्यार्थ स्वतंत्र प्रयोग नहीं होगा, तो विनियोगाधीनम एवं नियोगम आह, क्रियाफल संबंध के अधीन नियोग ज्ञान होगा। धन से क्या होगा, यदि फल साधनात्मक विनियोगे मानांतर सापेक्ष हो गया, नियोग के लिए फल साधन याग फल स्वर्ग सब मिल करके नियोग का ज्ञान होगा तो मानांतर सापेक्ष हो गया। मानांतर अपेक्षा अनपेक्षत्व वृक्षति, तो वेद में जो मानांतर अनपेक्षत्व स्वतः प्रामाण्य उसकी हानि हुई। अचित्रादेश पश्वादि विद्यमान उपलम्बनम यदि क्रियानंतरम भवनारम तसे मानांतर उपलम्बना मानांतर उपलम्बनार्हता अस्ति तेन तद अपेक्षा फल साधनतया चित्रादो कार्यता व्यक्ता। जब चित्रादेश पश्वादि विद्यमान उपलम्बनम, पश्वादि विद्यमान उपलम्बनम चित्रायजित पशु काम, पश्वादि विद्यमान से उपलम्बनम यदि क्रियानंतर भवनारम्भ, हाँ जहाँ क्रिया के बाद ही फल मिलने का संभव है, पशुआदि विद्यमान उपलम्बनम चित्रायकन से पशु मिल जाता है, तस्य मानांतर उपलम्बना रहता अस्ति, ऐसे मानांतर उपलम्बन की योग्यता है। चित्रायोजित पशु काम करके चित्रायकन तो पशु मिलेगा फल, मानांतर उपलम्ब हाँ होगा, हाँ यदि होता है जो कि हो तेना तद अपेक्षा फल साधनतया चित्रादो कार्यता व्यक्ता, चित्र में कार्यता ठीक है। तो इसमें तद असंवाद चित्रादो ते विहन्यते आगे चित्रादो न च अत्र अनंतर उपलब्धि अर्हमपि। अच्छा हाँ ठीक है, तो जहाँ तो संवाद होते वो तो कार्यता संभव है, किंतु कभी फल तुरंत नहीं मिला ये कहते चित्रादो ते विहन्यते तद असंवादात, चित्राय करने के बाद तुरंत फल नहीं मिला, मानांतर असंवाद हो गया विषमाद हो गया तो उसमें प्रामाण्य हानि होगी, यही कहते पहले जहाँ उपलम्बानंतर योग्यता है तो ठीक है कार्यता स्पष्ट है। न चत्र अनंतर उपलब्धि आरम्भ भी फलम उपलभ्यते, अनंतर उपलब्धि योग्य होने पर भी अनंतर फल नहीं दिखता है, कुछ काल विलंब हो जाता है। तस्मात मानांतर गोचर विनियोग अवश्य न नियोग विषय तो न सापेक्षत्वाद योग्य तो सत्य अनंतर फलादर्शना विरुद्धा च न चित्राया गे प्रामाण्य। मानांतर गोचर विनियोग अवश्य न नियोग, नियोग मानांतर से विशिष्ट विनियोग वाक्य फल साधन आदि तद विशिष्ट नियोग का विषय करेगा वेद में तो सापेक्ष हुआ नियोग का ज्ञान होने के लिए, अन्य प्रमाण से विशिष्ट फल साधन को लेकर नियोग का ज्ञान होगा प्रमाणांतर सापेक्ष हुआ, किंतु यदि प्रमाणांतर से फल नहीं दिखता है योग्यता से तो अनंतर फलादर्शन विरोधाच, योग्यता है फल यदि चित्र या कन से पशु मिल जाए तो दिखता कि अभी नहीं मिला, योग्यता से तो फल अर्धर्शन का विरोध हुआ, विरोध होने से मानांतर सापेक्ष नियोग का ज्ञान नहीं हुआ विरोध हुआ। न चित्रावाक्य प्रमाण, चित्रावाक्य प्रमाण मूल में आरोग्य पैसादितुल्य क्रियाफल निबंधन ज्ञान हुआ, यदि ऐसा होगा नियोग हुआ, किंतु चित्रादु तद असंवाद वहा चित्राद आगे में जहाँ असम विसंवाद है, जहाँ फल मिला ठीक है, जहाँ फल नहीं मिला तो वहाँ प्रामाण्य नहीं होगा हानि, यहाँ तक तो नियोगवादी के विरुद्ध हुआ। अभी कार्यवादी लौकिक वाक्य से गतिम दर्शन परिहृति, लौकिक वाक्य में जो क्रियाकार के विशिष्ट कार्य का ज्ञान उसको दिखाते हैं, मैं एवं मानांतरावेश लोके प्रैषाद्युपाधिकम् कार्यं प्रयोजनार्थाच प्रवृत्तिरिति युज्यते। मैं मानांतराविशा लोके मानांतराविशात मानांतर का विशिष्ट संबंध होने से पैसादि उपाधिकम कार्यम कार्य पैसादि उपाधि पैसादि उपाधि विशिष्ट हुआ कार्य नियोग पैसादि उपाधि कार्यम प्रयोजनार्था च प्रवृत्ति प्रवृत्ति किसी प्रयोजन के लिए होती है लोक में दिखती है ये प्रवृत्ति प्रयोजन के लिए हुआ एवं टीका में लोके वाक्यानां पौरुषेयत्वात् तदर्थे मानांतराविशात् पैसादि उपाधिकम लिंगादि वाच्यम कार्यम वाक्य पौरुषे है पौरुषे होने के कारण पौरुषे वाक्य तो उसका अर्थ मानांतर मानांतरगम्य तदर्थे वाक्यार्थे मानांतराविशात् लौक्य वाक्य का अर्थ में मानांतर प्रवेश होगा लौक्य वाक्य होने से तो प्रेषादि उपाधिकम लिंगादि वाच्यम प्रेषादि उपाधि वाले जो लिंग आदि प्रेषादि अर्थक लिंगादिवाच्य कार्य हुआ मानांतर गम्य विनियोग प्रधानम उसमें लौकिक जो कार्य है लिंगादि कार्य पथ्यम अस्नियात इत्यादि आरोग्य काम मानांतर गम्य विनियोग प्रधान उसमें हुआ अन्य मानांतर प्रमाण से कार्य ज्ञान लिंगादिवाच्य ज्ञान हुआ लोक में क्योंकि लौकिक वाक्य का जो अर्थ प्रमाणांतर गम्य है अंगीकरोति मानांतराविशात लोके पेशादि उपाधिकम कार्यम यत्तु लोके मानांतर सिद्ध फल साधनतावचन लिंगादि अर्थ नियोग निमित्ता शाब्दि प्रवृत्ति थी तत्र मानांतर सिद्ध फल साधनत्व विशिष्ट लिंगादि अर्थ नियोग ये जो पूर्व पहले कहा था नियोगवादी के विरुद्ध में नियोग निमित्ता शाब्द उसके निमित्त शाब्द प्रवृत्ति तत्र प्रयोजन लोके में तो प्रयोजनार्थाच प्रवृत्ति थी गम्यते युज्यते प्रयोजन के लिए प्रवृत्ति होती है इसे प्रयोजन हो तो प्रवृत्ति प्रवृत्ति से प्रयोजन है लोक में तो यहाँ मानांतराविषाद प्रसादि पद हुआ यत्तु लोके मानांतर सिद्ध फल साधनतावचन लिंगादि नियोग तत्र प्रयोजन तो लोक में ठीक है लोके मानांतर सिद्ध होता है तो प्रयोजन पहले कहा था लोकवन नन वेदीप्य कार्य मात्र न गम्यते साधन या अनुबंध से वेद कार्य से बोधनात् तो इसमें लोक में कार्य मात्र का ज्ञान होता है वेद में नहीं होता है इसे शंका है तो लोक लोक और लौकिक वाक्य में वाक्यार्थ मानांतर सिद्ध होने के कारण मानांतर सापेक्ष हुआ तो मानांतरा वेशाद लोके पेशादि उपाधिकम कार्यम ये तो सिद्ध हुआ और यत्तु लोके मानांतर सिद्ध फल साधन तो अवश्य लिंगादि अर्थ नहीं होगा तत्र आह मानांतर सिद्ध फल साधन तो विशिष्ट लिंगादि का अर्थ नियोग उसके निमित्त शाब्दी प्रवृत्ति लोक में वो तो ठीक है यदि तत्र का प्रयोजन प्रयोजनार्थ ही प्रवृत्ति प्रयोजनार्थ जब प्रवृत्ति प्रयोजन की प्रवृत्ति होती तो अन्य प्रमाण से सिद्ध हो जाएगा फल हो जाएगा तो फिर आगे इतस्य लौकिक नियोगस्य मानांतर सिद्ध विनियोग विषय तो मिष्टम ठीक हुआ लौकिक जो नियोग हुआ प्रमाणांतर सिद्ध विनियोग विषय इष्ट ही तो लौक में ऐसा होता है क्योंकि उसका फल प्रत्यक्ष दिखता है लोक में तब प्रयोजन के लिए प्रवृत्ति होती है कृषि आदि में साध्य साध्य साधन संबंध विषयत्व पुमर्थतः नियोग स्यात एवात्र कर्तृत्वेन नियुज्यते साध्य साधन संबंध विषयत्व साध्य साधन विषयत्व होता है लौक्य नियोग पुमर्थतः पुरुषार्थ नियोग हो अतएव आत्र कर्तृत्व नहीं जाते हाँ लोक में साध्य साधन संबंध ही विनियोग होता है पुरुषार्थ होता है इसलिए वहाँ कर्तृत्व नियुक्त होता है किसी फल के लिए लोक में प्रयोजन के लिए प्रवृत्ति होती साध्य साधन संबंध को लेकर के तद विषय को पुरुषार्थ होती है नियोग विनियोग होता है इसलिए वहाँ कर्तृत्व नियुक्त हो जो आरोग्य काम पथ्य भोजन करे लोक में नियोग हो जाता है तदेव हेत्वअंतरम स्फुटति हेत्वअंतर स्फुटति मानांतर सिद्ध विनियोग विषयतम इष्टमित साध्य साधन संबंध विषयतम निहोता है पुमर्थतः हरित के भक्षणादु फलोपाय तस्य मानांतर गम्यत्वात्। फल आरोग्य का उपाय हरित की भक्षण, हरित की भक्षण है फलोपाय, तो फल क्या है आरोग्य, तो उपाय तस्य मानांतर गम्यत्वात्। हरित खाने से पेट ठीक रहता है, स्वास्थ्य के लिए पाचन भक्ति आदि। तदवश्य नियोग तद विशिष्ट हो गया, मानांतर विशिष्ट नियोग हुआ, तदगम्य विनियोग विषय उत्तम, तो तद्गम्य नियोग, नियोग से विनियोग होता है, तद्गम्य विनियोग, तद्गम्य मानांतरगम्य विनियोग विषय होगा। लौकिक नियोग से मानांतरगम्य विनियोग विषय थे, लौकिक नियोग मानांतरगम्य विनियोग विषय कहे, इसे गमक अतः अतएवात्र कर्तृत्व न, तो कर्तृत्व संयुज्यते जो आरोग्य चाहता है। हरितक्षी भक्षण नियोग से मानांतरगम्य विनियोग होने से तत्व कर्तृत्व न नियोज्यते जो आरोग्य चाहता है, माना कर्ता होता है, अतरित हरितक्षी भक्षण होती, अत्र कर्तृत्व नियोज्यते, अत्र का हरितक्षी भक्षण में कर्तृत्व नियोग होता है आरोग्य काम। विरेचन काम हरित की भक्षेत, विरेचन पेट साफ होता है, हरित की भक्षण करी अत्र यजेत इति वद नियोज्यान्वय पूर्वके अधिकारान्वय सति कर्तृन्वय वाच्य, अन्यथा वेदी पर कर्तृन्वय प्राथम्य आपात। अब यहाँ कहते विरेचन काम हरित की भक्षेत हुआ, यहाँ फल कथन करने के बाद फल ज्ञान हुआ, उसका तो कर्ता का अन्वय होगा, उसका फल कथन किया, जो विरेचन चाहता है वो हरित भक्षण करे, तो भक्षण का फल हो गया विरेचन। यजेत इतिवत नियोज्य अन्वय पूर्व के अधिकार अन्वय अन्वय सती, पहले नियोज्य का अन्वय होगा, हरित भक्षण के नियोज्य का विरेचन काम, नियोज्य अन्वय होने के बाद अधिकार फल समय फल किसको मिलेगा, जो भक्षण करेगा हरित की, तब अन्वय सती कर्तृ, फिर कर्ता का अन्वय होगा, जो फल प्राप्त करेगा वही कर्ता होगा, कर्तृ अन्वय होता है। अर्थात पहले नियोज्य का अन्वय होगा, नियोज्य अधिकारी है, नियोज्य अन्वय हो गया तो फल उसको मिलेगा, भोक्तृत्व फल स्वामित्व, जो नियुक्त होगा नियोज्य होगा वो फलस्वामी होगा, फलस्वामी होगा तो वही कर्ता होगा, जो नियोज्य फलस्वामी वही कर्ता होगा, कर्ता अन्वय होगा, नहीं तो अन्यथा ऐसा नहीं मानेंगे। वेदे भी कर्तृन्वय पहले कर्ता अन्वय, वहाँ पहले आया अत्र कर्तृत्व नियुज्यते, कर्तृत्व न पुरुष नियुज्यते, किंतु यहाँ शंका कहते कर्तृत्व ने पहले नियोग नहीं होगा, पहले तो नियोज्य का अन्वय हुआ, नियोज्य कौन है, उसके बाद वही फल उसको मिलेगा, अब फल मिलेगा तो कर्ता भी वही होगा, ऐसा नहीं मानेंगे। तो यदि पहले लौकिक वाक्य में कर्ता का अन्वय हो जाता है आरोग्य काम हरित के अस्न्यात, पहले कर्तान्वय यदि हो जाएगा तो वेदें भी कर्तान्वय पहले हो जाए, कर्तान्वय पहले होगा उसके बाद अधिकार आदि बाद में हो तथा स्वतः, अर्थात लोक में कर्तान्वय पहले होता है, शंका करते हैं पहले नियोज्य का अन्वय हो फल संबंध होगा तब कर्तान्वय होना चाहिए, ऐसा लौकिक वाक्य में ऐसा नहीं मानेंगे। तो वेदे ही पहले कर्तान्वय हो जाए, सतैव प्रवृत्तत्वात् कर्तुरेवाधिकारिता पदम चारोग्य कामादि भवेत कर्तृविशेषणम्। हाँ, सतैव प्रवृत्तत्वात् कर्तृव, कर्ता जो है वही फल प्राप्त करेगा, आरोग्य चाहता है कर्तृ भक्षण करता है फल प्रमाणत से सिद्ध है, इनसे प्रभुत्व होता है। पदम च आरोग्य कामादि भवेत कर्तृ विशेषण, आरोग्य कामादि जो आरोग्य काम हरित किम वसनियात, तो आरोग्य कामादि पद है कर्ता का विशेषण हो जाएगा, तो जो कर्ता स्वयं अन्य हो जाएगा, कर्ता कौन होगा, जो आरोग्य चाहता है विशेषण हो जाएगा, ये लोक में और वेद के लिए आगे कहेंगे। आरोग्य काम हरित किम भक्षेत नियोग से मानांतर योग्य विनियोग विषय, मानांतर योग्य जो विनियोग उसको विषय करेगा नियोग, क्योंकि नियोग कार्यता कर्तव्यता, जो कर्तव्यता है मानांतर योग्य हरितक्षी भक्षण करने से आरोग्य होता है, निरोग्य मानांतर विषय हुआ तो वहाँ वाक्यापेक्षा बिना मानांतरादेव वहाँ प्रमाण है, प्रत्यक्षा दिखता है कोई खाया सात ठीक होता है। हरितक्षी भक्षण भक्षण पुरुष की प्रवृत्ति होती है। तत्र गुणभूतस्य आदैव कर्तृत्व नान्वितस्य, कर्तृत्व है गुण विनियोग में प्रधान है, कर्तृत्व बाद में होगा, कर्तृत्व गौण होने पर भी आदैव कर्तृत्व नान्वितस्य, पहले आरोग्य काम कह करने से विशेषण देने से पहले कर्तृत्व नान्वित होने के बाद पश्चात लिंग आदि श्राविण, लिंग आदि श्रवण सुनाता है, सुनता है लिंग आदि श्राविण जो सुनता है श्रवण करने वाला, लिंगादि सुनते थे लिंगादि साबिन, लिंगादि साबिन निर्णय हो जाए, लिंगादि सुनने वाला नियोज्य होता है, नियोज्य तो अधिकार तो अन्य वही नियोज्य होगा वही फल प्राप्त करेगा। पहले कर्तव्य अन्य हो गया आरोग्य के काम भक्ष्य थे, कर्ता अन्य होगा गुणभूत होने पर भी उसमें पहले अन्य हो जाएगा, क्योंकि वहाँ फल मानांतर सिद्ध है, सिद्ध दे करके अन्य वाक्य के बिना प्रभुत्व हो जाता है, वही कर्ता अन्य हो गया। उसके बाद लिंग आदि सुनने पर वही नियोज्य वही अधिकारी का संबंध होगा। वेदे तो अन्यथात्व भक्षित, वेद अन्य प्रकार कहेंगे अभी नन स्वर्ग काम पदवत आरोग्य काम पदे नियोज्यार्प के सती कथम कर्तृ अन्य प्राथम्य, जैसे यजेत स्वर्ग काम है स्वर्ग काम उसका विशेषण, इस पर आरोग्य काम पद में नियोज्य का अर्प आरोग्य जो चाहता है दोनों बराबर हुआ तो लोक में पहले कर्तृ अन्य प्रथम क्यों होगा, वेद में तो कर्तव्य न पहले नहीं होता है बाद में होता है। कत पदम च आरोग्य कामादि भवेद कर्तव्य विषय, आरोग्य कामादि पद कर्ता का विशेषण हो जाएगा तो लोक में उसे वेद में अलग कहेंगे। देवदत्त पचति तत्र देवदत्त पदवत इदमपि कर्तृअर्पकम, ये भी आरोग्य काम भी कर्ता का समर्पक है। मानांतरवसाद अत्र पुरुष प्रवृत्ति उक्तत्व, पुरुष की प्रवृत्ति मानांतर से हुआ, न तो नियोज्यस्य प्रवृत्ति, पहले नियोज्य हुआ तो प्रवृत्ति, विधान किया तो प्रवृत्ति से नहीं, विधि के बिना भी जब मानांतर गमे तो प्रवृत्ति हो जाती है। लौकिक वाक्यानाम गति कह दिया गति मुक्तवा, वैदिक प्रवृत्त वाक्य में भिन्न, वैदिक प्रवृत्त में अन्य मानांतर ही नहीं केवल वाक्य शब्द के कारण ही प्रवृत्ति होती है, इसे नियोज्य ज्ञान होने के बाद प्रवृत्ति, कर्तव्य होने के पहले। वेदेतु सकलाख्यादि प्रमाणागोचरत्वतः साध्य साधनता ज्ञानम नियोगादेव नान्यतः, वेदे तो साध्य साधनता ज्ञानम सत्य लक्षादि प्रमाणागोचरत्व तो नियोगादेव नान्यतः, साध्य साधन ज्ञान सकल इंद्रिय आदि का विषय नहीं होने से नियोग से ही ज्ञान होगा, लोक में तो प्रमाणत्व से हो जाता है। वेदे तो अपर से वेदे प्रतीति तो भी नियोग न मानांतर गोचर, मानांतर गोचर नहीं, न चाहे यागादि स्वर्गादि असाधक तत्काम से तस्में नियोग युक्त, स्वर्ग का साधन नहीं याग होगा, स्वर्ग चाहने वाले के लिए उसे नियोग नहीं होगा, अतः नियोग वसादेव तत्र साध्य साधनता ज्ञान, वेद में तो नियोग विधान किया गया इससे ही साध्य साधन याग स्वर्ग साधन ज्ञान होता है, न मानांतर अन्य प्रमाण नहीं। वेदे साध्य साधनता ध्यो नियोगाधीनत्व भी साध्य साधनता ज्ञान नियोग के अधीन हुआ। काम से कर्तृ विशेषण तो हम लोकवत, जैसे लोक में आरोग्य काम कर्ता का विशेषण हुआ, इस बार स्वर्ग काम तो कर्ता का विशेषण, तो जो स्वर्ग काम वही करता होगा, ये तो आशंका तथा ही, तथा ही हकार कह कामी स्वर्ग काम पदार्पित नियोगात कर्म संबंधे पश्चाद्यातीय कर्तृताम्। तथा ही नियोगात कर्म संबंधे पश्चात अकारक कामे स्वर्ग काम पदार्पित स्वर्ग काम पदार्पित अकारक कामे पश्चात कर्तृताम याति। पहले नियोग से कर्म संबंध हो गया, जो नियोज्य विधि करेंगे वो कर्म करेगा, विधान किया, उसके बाद उसी समय कारक ज्ञान नहीं हुआ कर्ता आदि, किंतु कामी कामी स्वर्ग काम पद अर्पित कामी, स्वर्ग काम पद से अर्पित हो गया चाहने वाला कामी, वो कामी पश्चात कर्तृता में आती फिर कर्तृत्व प्राप्त करेगा। पहले केवल नियोगात कर्म संबंध ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बाद स्वर्ग काम दिया कर्ता का विशेषण, स्वर्ग काम पद से अर्पित जो स्वर्ग कामी इच्छा करने वाला कर्तृता में या कर्तृत्व को प्राप्त करेगा। कामी अकार का पहले कारक तो नहीं हुआ था, पहले जो हुआ नियोज्य, नियोज्य हो करके कर्म संबंध हो गया उसमें अकारक, अकारक उसके साथ है अकारक उस समय कारक ज्ञान नहीं हुआ, कामी हो गया स्वर्ग काम पदार्पित कामी नियोगात कर्म संबंध है पश्चात कर्तृत्व में आती, पहले का अकारक बाद में फिर कर्तृत्व को प्राप्त करता है नियोग संबंध होने के बाद। वेदे तो नियोज्य होता है जो जिसको विधान किया गया अधिकारी तो फल स्वामित्व, तो वही पुरुषते की जो नियोज्य वही कर्ता भी है, वही नियोज्य पहले नियोज्य विधि से उसको प्रेरणा हो गई, प्रेरित हो गया, प्रेरणा होने से आगे फल प्राप्त करेगा, फल प्राप्त करेगा तो कर्ता होगा। हाँ कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं अलग होता है, सर्वथा नहीं वैसा नहीं शायद कहीं कहीं अलग जो विशेष उल्लेखित नहीं तो स्वर्गाम आदि में सही होता है, पहले नियोज्य हो गया विधान किया तो करेगा, फिर जो करेगा उसका विशेषण स्वर्ग काम विशेषण हुआ, विशेषण हो करके फिर कर्ता के साथ अन्य होगा। नियोग न मानतर 23 ठीक है चलिए ना। वेदे साध्य साधन तो से मानांतर सिद्धत्वात् नहीं, हाँ मानांतर सिद्ध है साध्य साधन तद विषय नियोग से फिर प्रमाणांतर सापेक्ष नहीं होगा, अत सापेक्षत्वात् प्रमाणांतर सापेक्ष नहीं हुआ, वेदादेव तत्सिद्धि वेद से ही सिद्ध होगा साध्य साधन सम्मतः, तो याग स्वर्ग साधन वेद प्रमाण से इति सिद्धे तस्मिन् साध्य साधन सम्मतः नियोग से सिद्ध हुआ। तस्मिन् कार्यात्मनि मम अयमिति स्वामित्व बुद्धु, फिर ये कर्तव्य आ गया तो मम अयम कर्तव्य तथा बुद्ध होगा, स्वामित्व ज्ञान होगा, स्वामित्व जो समझेगा बुद्धा वही नियोज्य होगा। नियोज्य कौन होगा? यजेत स्वर्ग काम वाक्य सुन करके ये मेरा ही कर्तव्य मैं करूं, ऐसा बुद्धि जिसको होती हो गया नियोज्य, यजेत स्वर्ग काम पद सुन करके वाक्य से ही, अन्य कोई प्रमाण नहीं। आरोग्य काम में क्या अब हरित जीवक्षण कर्ण से आरोग्य होता है मानांतर गम्य, यहाँ यहाँ कर्ण से स्वर्ग मिलेगा वहाँ मानांतर गम्य नहीं है, तो मानांतर गम्य नहीं उनसे पहले प्रभुत्व होगा शब्द से ही प्रभुत्व होगा, नियोज्य पहले हुआ फिर मेरा ये कर्तव्य विधान किया गया, ज्ञान होने के बाद फिर ज्ञान होगा ये अधिकारी है। ममाम कर्तव्य नियोज्य हुआ स्वामी, पहले वेद से ही नियोज्य सिद्ध हुआ कार्य, कार्य कार्यात्मनि ममायम स्वामित्वम, कार्यात्म कार्य नियोग मैं इसको करूं ऐसा जो जानता है वो नियोज्य हुआ। नियोज्य होने के बाद स्वर्ग काम पदेन अर्पण आदो, उसका ही स्वर्ग काम पद से अर्पण होने से नियोज्य का अन्य हुआ, जो स्वर्ग काम वही नियोज्य हुआ। सच पश्चात नियोग विषय तत्कर्णे च कर्मण ऐश्वर्यम अधिकारम प्रतिपद्यते, उसके बाद वो अधिकार को प्राप्त करता है, अधिकार फल स्वामित्व कर्म में, नियोग का विषय हो गया याग आदि, याग में तत्कर्ण कर्ण में फल के साधन में करणी करणे या कर्मणि ऐश्वर्यम अधिकारम स्वामित्व और अधिकार ऐश्वर्य रूप अधिकार अधिकार तो ऐश्वर्य ईश्वर तो उसको प्राप्त करता है फिर करता होगा। एवं स्वर्ग काम शब्दित कामी नियोज्यश्च अधिकारी च वही स्वर्ग का काम शब्द से जो कामी हुआ वही नियोज्य हो गया पहले वही फल स्वामी का अधिकारी हुआ। न कारक कर्ता इति काम न कर्त विशेषण न कारक कामी न कारक जो स्वर्ग काम शब्द से कामी कहा गया नियोज्य अधिकारी हुआ न कारक कारक नहीं हुआ न कारक इति न कर्ता इति काम न कर्त विशेषण काम सरकर्ता का विशेषण नहीं नियोज्य हुआ अधिकारी हुआ वहाँ काम कर्ता का स्वर्ग काम का कर्ता का विशेषण न कारक कर्ता कारक तो कर्ता नहीं है जो कामी है वो नियोज्य अधिकारी हुआ न कर्ता। कामी यदि कर्ता होता तो काम उसका विशेषण होता काम न कर्त विशेषण नियोज्यान्वय पूर्वको अधिकारान्वयस्तु कर्तृन्वयस्तु कथम तो नियोज्यान्वय अधिकारान्वय तो हो गया फिर कर्ता का अन्वय कैसे होगा तत्रा नियोगाद नियोगाद कर्म संबंधे पश्चात कर्तृता में आती नियोग से पहले नियोज्य के साथ कर्म का संबंध प्राप्त होने के बाद फिर कर्तृत्व को प्राप्त करेगा मतलब कर्तृत्व अन्वय पहले नहीं होगा। नियोगेन नियोज्यतया अन्वय नियोग के द्वारा विधि के द्वारा नियोज्य हो गया नियोज्यत्व अन्वय पहले हो गया मैं करूँ ये मैं कर्म करना है वेदन है उनसे उसके द्वारा कर्म में ऐश्वर्य को प्राप्त किया मैं करूँ मेरा कर्तव्य ऐश्वर्य अधिकार संबंध हुआ अधिकार संबंध उनसे मध्यम नियोग साधकम चेत कर्म तत्र निर्वर्तयिष्यामि यदि नियोग साधक ये मेरा मेरे नियोग का साधक ये कर्म है मेरे मध्य नियोग तत्साधक के कर्म तो कर्म में करूँ ऐसा मान करके तर निर्वर्तयिष्यामि इति धात्वर्थे गुणतया कर्तृत्व नन्य थी धात्व तो यागादि हुआ यागादि में कर्तृत्व अन्वय हुआ याग क्रिया प्रधान कर्ता हो गया गौण अर्थात तो कर्तान्वय का बाद में होगा लोक में पहले ही फल संबंध प्रमाणांतर गम्यों से कर्ता स्वयं संबंध हो गया वही अधिकारी हो गया हो किंतु लोक में फल आदि प्रमाणांतर गम्य नहीं होने से केवल वाक्य से होने के कारण पहले नियोज्य नियोज्य तो बुद्धि विधान किया गया तो मैं नियोज्य वेद में मम आयम नियोज्य नियोज्य होने के बाद इसको करेगा तो फिर फल संबंध मुझे मिलेगा फल होगा उसके बाद कर्तृत्व अन्य का फल काम स्वर्ग काम आदि विशेषण लेकर के नियोज्य में जो विशेषण लेकर वही फिर कर्तृत्व तो अन्य अन्य पीछे होगा लोक में अन्य प्रमाण से ज्ञात हो जाने के कारण पहले कर्ता अन्य हो जाता है ऐसा मतलब स्वामित्व फल भोक्तृत्व स्वामी ने ऐश्वर्य सूत्र है ना सरस्वत आमीन चौथा है स्वामी ने ऐश्वर्य अर्थ में सरस्वत आमीन चौथा है स्वामी मतलब ईश्वर है कर्मणि ऐश्वर्यम ऐश्वर्य अधिकार ही हुआ। स्वर्ग कामादि वाक्य कामो न कर्त विशेषण इसे काम यहाँ कर्ता का विशेषण नहीं हुआ इसे हेतुअंतर कहते कामस्य कामस्य च प्रधानत्वात् तत्प्राधान्यानपायतः पुं विशेषणता तस्माद् भोगी कामी न कारकः काम से प्रधानत्वाद काम प्रधान से तत्प्राधान्य आन पाया था प्राधान्य का नाश नहीं होने से पुं विशेषणता काम प्रधान होकर के विशेषण होगा प्रधान है प्राधान्य आन पाया तो पुं विशेषणता तस्मात् भोगी कामी न कारक, कामी भोगी होगा, जो चाहता है भोग करेगा, भोगी कामी जो चाहता है कामना का तो भोग करेगा, फल समझ हुआ। तो काम प्रधान होने के कारण कामना करता तो भोग करेगा, फल समय हो गया, और कारक नहीं हुआ कर्तृत्व अन्य पीछे होगा, मतलब पहले कारक नहीं, पहले कामना है तो फल, फल हो भोगी, फिर बाद में कर्तृत्व, मेरा ये फल है तो मैं करूँ इसका निवरण करूँ, आगे कर्तृत्व अन्य काम से तस्य फल विषय तो है ना प्राधान्य, काम होगा क्या फल विषय का, काम इच्छा, इच्छा कहें तो किम विषय का, विषय क्या है फल, तो फल विषय को होने के कारण प्रधान हो गया काम, तत्प्राधान्यत्व त्याग है ना, प्राधान्यत्व का त्याग नहीं करके पुंभ विशेषणता कहनी पड़ेगी, स्वर्ग काम, स्वर्ग काम आदि में काम विशेषण होगा पुरुष का प्रधान फल को लेकर के, क्रियाम्पति कर्तृ कर्तुर्गुण कर्तुर्गुणत्वाद, किंतु क्रिया और कर्ता में कर्ता होता है गौण हो जाता है, क्रिया जाने का तो कारक तो कर क्रिया प्रधान कर्ता गुण हो गया, और काम है प्रधान, प्राधान्य होकर के विशेषण हुआ, इसलिए प्रधान अन्य हो गया, पहले कामी, कामी भोगी, भोगी फल संबंध हुआ, उसके बाद कर्ता का अन्य होगा, कर्तुर क्रिया प्रति गुण है, और यदि गुणता तद विशेषण थे तस्य उपसर्जन, तस्य उपसर्जन उपसर्जन तत् क्रिया के प्रति कर्ता हो गया उपसर्जन, उसे कर्ता का विशेषण यदि होगा स्वर्ग काम, और उपसर्जन का उपसर्जन विशेषण गौण होता है, विशेष प्रधान होता है, उपसर्जन का उपसर्जन हो जाएगा वो तो क्या होगा प्राधान्याच्युति सियात, प्राधान्याच्युति के चक्कर हो चाहिए, प्राधान्य है ना न्याय, प्राधान्य पहले पहले हाँ प्राधान्य दो चकार है ना, हाँ प्राधान्याच्युति उपसर्जन उपसर्जन होने से प्राधान्य से च्युति हो जाएगी, अधिकारी विशेषण थे अधिकारी का विशेषण कामना हो तो अधिकारी होता स्वामी, समय का प्रधान, प्रधान से काम प्राधान्य की हानि नहीं होगी, काम प्राधान्य हानि न न काम प्राधान्य काम प्राधान्य हानि नहीं होगी, ये विशेषण कैसे जोड़ा देगो, क्रिया के प्रति कर्ता गुण है, और क्रिया का जो स्वर्ग काम कर्ता का स्वर्ग काम विशेषण होता है तो विशेषण गौण का भी गौण उपसर्जन का भी उपसर्जन हो गया, किंतु यदि अधिकारी का विशेषण आएंगे अधिकारी जो होगा स्वामी होगा, और स्वामी होगा तो प्रधान रहेगा, प्रधान का विशेषण रहा इसे कामना उसका विशेषण हुआ, भोगी का जो भोग करेगा अधिकारी फल स्वामी तो उसका विशेषण हुआ का कर्ता का नहीं, उसके बाद कर्ता नहीं हुआ अधिकारी कर्तृगुण है विशेषण उपसर्जन होगा, अधिकारी विशेषण हो तो तसे स्वामित्व न प्राधान्य हुआ, और काम प्राधान्य हानि नहीं, काम प्रधान स्वर्ग काम है, वेदे काम से अधिकारी विशेषण तो निगमयति, तो का अधिकारी का विशेषण काम हुआ तस्माद भोगी कामी, भोग फलम, फल हो गया भोग, नियोग भोगम फलम नियोग तद्वान, भोगम फल हम भोगी हो गया, भोग फलम नियोग तद्वान नियोज्य अधिकारी, भोग हो गया फलम नियोग हो गया फल, फल प्रवृत्ति का फल नियोग है स्वर्ग नहीं है, भोग फलम नियोग तद्वान नियोज्य, नियोज्य तद्वान नियोज्य हो गया अधिकारी, वेदे काम विशेषित है त्यावत, तो भोग सदस्य फल नियोग हुई फल का, तस्माद भोगी कामी, भोगी मतलब फली, भोगी भोगी कामी, भोग भोग पर तद्वान नियोज्य तस्मात भोगी काम से च प्रधानत्वात् तत्प्रधानत्वात् भूमिशरणता, काम हो गया प्रधान तस्मात् भोगी कामी, भोग का अर्थ कर दिया फल नियोग, भोगी कामी, जो कामना करता है वो भोग प्राप्त करेगा। तो यहाँ भोग का अर्थ फल कह करके नियोग, नियोग हो गया फल तद्वान नियोज्य है, नियोज्य फल जो प्राप्त करेगा नियोज्य, नियोग हो गया तो भोग फलम नियोग तद्वान नियोज्य। भोगी जो भोगी तो फल प्राप्त करेगा, अधिकारी हुआ अधिकारी कामी, भोगी अधिकारी कामी, तो कामी हो गया नियोज्य, अधिकारी हो गया नियोज्य, भोगी कामी, भोगी कामी, भोगी हुआ न कारक, कारक नहीं हुआ किंतु भोगी हुआ। काम विशेषण, विशेषण काम हुआ, अधिकारी का विशेषण, अधिकारी विशेषण प्रधान रहा, इसे नियोज्य हो गया अधिकारी, उसका विशेषण हो गया काम, नियोग हो गया अधिकारी, तो अधिकारी विशेषण काम हो गया। तो भोग फलम नियोग तद्वान नियोज्य अधिकारी, नियोज्य तो अधिकारी हुआ, अधिकार नियोज्य, और फल हो गया भोग हो गया फल, जो कामना करेगा वो फल प्राप्त करेगा, अधिकारी फल को प्राप्त करेगा। तो याग फल कह करके यहाँ फल हो गया याग का फल नियोग, हैं हाँ प्रभाकर मतलब याग फलत है, नियोज्य नियोग सिद्धि के लिए याग करता है। तो हाँ हाँ सर ठीक है, सर्वत्र स्वर्ग आदि को नहीं लेने का है, क्योंकि नित्य कर्म में भी नियोग है, वहाँ फल स्वर्ग आदि नहीं है, इसे फल तो नियोग ही है। साधन याग नियोग होगा साध्य, जिस नियोग से प्रेरित होता है, नियोग उद्देश्य, उसे उद्देश्य याग करता है, तो याग का फल हो गया नियोग। नहीं वो जो नियोग शब्द कहता है ना, वो खाली लिंग का अर्थ जो नियोग, खाली विधि नहीं है, विधि धातु अर्थ क्रिया उसे विलक्षण नियोग, जो कि साध्य धातु अर्थ साध्य नियोग, जिससे प्रेरित होता है वो होता है उद्देश्य। नियोग को स्वनिष्ठत्व सिद्धि के लिए नियोज्य प्रेरित होता है, नियोग्य सिद्धि के लिए, इसलिए धातु अर्थ जो याग का फल हो गया नियोग। तो भोगी शब्द से यहाँ हमने भोग कहा था, सुख दुख सुख भोग लिया था, वो नहीं है, क्योंकि स्वर्गादि तो है किंतु सर्वत्र वो नहीं, धातु अर्थ में नियोग ही प्रधान, स्वर्गादि नित्य कर्म में भी नियोग है, स्वर्गादि फल नहीं मानते, इसे यहाँ तो फल हो गया नहीं। हाँ जहाँ स्वर्ग काम काम्य कर्म है तो स्वर्गादि विधि है, किंतु अन्यत्र नित्य कर्म में भी विधि है, लिंग का अर्थ वहाँ होगा, तो वहाँ फल नियोग ही फल हुआ, नियोग का फल स्वर्ग होगा, जहाँ काम काम्य कर्म में उसका फल स्वर्ग होगा, किंतु पहले या धातु अर्थ या का फल हो गया नियोग। तो यहाँ जो फल शब्द से किया भोग फलम नियोग, यहाँ जो किया है भोग या फल तो भोग, फल तो अन्यत्र सुख आदि भोग होता है, या का फल होता है, किंतु यहाँ होता है सामान्य प्रभाकर मत के अनुसार नियोग ही फल, नियोग नियोग फल, क्योंकि जहाँ काम में कर्म है तो वहाँ स्वर्ग हो जाएगा, और नित्य कर्म में नहीं होता, इसलिए उसके अनुसार से फल हो गया नियोग। अपूर्व अपूर्व स्थानापन्न, हाँ तो या नियोग लिंग से उसका ज्ञान होता है, उससे प्रेरित होता है, उसकी सिद्धि के लिए याग आदि करता है, और फल उसका क्या हुआ, याग का फल नियोग हुआ, नियोग के लिए करता है, स्वर्ग विचार नहीं अपूर्व, इसलिए यहाँ फल हो गया नियोग। भोग फलम नियोग तद्वान हो गया नियोज्य अधिकारी हुआ, वही नियोज्य अधिकारी हुआ, जो नियोज्य अधिकारी हुआ उसके वेद काम विशेष, काम विशिष्ट हो गया अधिकारी, तत्र काम न करते विशेषण, काम कर्ता का विशेषण नहीं हुआ, क्यों कर्ता होता कौन, इत निगमित न कारक काम न कारक, कामी हो गया भोगी, वही काम विशेषण हुआ, और कारक कर्ता का विशेषण, काम कारक कर्ता का विशेषण नहीं। ओ